Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Merhabalar, ben de Burçin Altınsay. Bu akşam ne yapıyoruz? Evet, bizim 52. programımız, yani birinci yılımızı dolduruyoruz. Biz de heyecanlıyız tabii. Evet. Dedik ki çok değil çabuk mi? Geçti. Evet, Burçin. Anlamadık nasıl geçtiğini. Ben de zaten ilk defa radyoculuk deneyimin oldu. Hakikaten haftadan haftaya koşturarak geçiyor galiba, öyle bir Vakit şey. Vakit yetmiyor. Evet, vaktimiz yetmiyor. Öyle bir sorun var. Bütün bu çetrefilli konuları 25 dakikaya sığdırmaya çalışıyoruz. Çok zor oluyor. Konuşuyoruz herhalde. Evet. Bir de yani dönüp baktık. Bu bir sene boyunca yaptığımız kaç tane program yapmışız işte. 52 tane mi bu daha fazla? 52.si olacak. 52. Evet. Çok kapsamlı gerçekten. Kültür mirası ve koruma. Kim için, ne için? Evet, neden yola çıktık? Çünkü biz piyasa demeyeyim de ortalıkta bu konuda çok fazla söz söylenir oldu. Herkesin bir fikri olduğunu gördük sosyal medyadan ve belki biraz bunlara bir açalım, bir açıklık getiririz diye düşünerek başladık. Tabii bir yandan da tabii o kadar çok olay var ki bu konuda. Her dakika bir konuyla karşılaşıyoruz aslında. Tabii ki herkesin de bunların üzerine yorumları oluyor. Biz de bu konuya, yani çok basit bir konu değil gerçekten, çok geniş açılımları olan, birçok katmanda işleyen, birçok katmanda sorunları olan bizim... Aslında koruma konusunun böyle bir toplumsallaştığını söyleyebilir miyiz Türkiye'de? Yani hani bu koruma şekilde konusu, evet, biraz koruma kurullarıyla toplumsallaştırılıyor. Böyle değil mi? Daha koruma kurullarıyla özdeş bir konu olarak belki hep düşünülüyordu. Plancılar, planlama, şehir planlaması, koruma kurulları, Mimarlar. Koruma kuruluna mimarlar işte değil mi? Yani proje vermek, işte bir evi restore ettirmek falan gibi. Öyle bir sanki kapsamda, yani çok basit bir şeyle, böyle genellemeyle. Ama belki işte 80'ler sonrasından itibaren, yani aslında... Tabii biraz kentsel ölçüye büyüdüğü için konu. Evet. Bu yapılan projelerin ya da müdahalelerin çoğu da kentsel ölçekte olduğu için bu vesilelerle insanlar ilgilenmeye başladı. Herkesi ilgilendirmeye başladı. Aslında zaten herkesi ilgilendiren bir konu da belki daha kapalı çevrelerde kalıyordu. Eninde sonunda tabii bir uzmanlık konusu, yapı koruması veya kentsel koruma. İşte biz bunların eğitimlerini alıyoruz, üstünde çalışıyoruz. Yani bir disiplin bu. Bunun nasıl açıldığını, yani Türkiye'deki algılanışı, Türkiye'deki niyetler, bunlar biraz biz bunları göstermeye çalıştık. Hani nereden yola çıkılması doğru olur gibi işaret etmeye çalıştık. Dünyadaki konunun tartışıldığı noktayla Türkiye'de tartışıldığı nokta farklı ne yazık ki. Ve biz de böyle olaylar bağlamında işte tek tek konular, işte bir yapı veya bir kent parçasıyla ilgili buna ne yapılmış, ne yapılmamış, öyle şeyler konuşuluyor daha çok. Ama çok geniş bir şey var arkasında aslında. Büyük bir düşünce silsilesi var. Toplumsallaşması deyince, yani ben oraya tekrar böyle bir dönüp yani şeyi düşünüyordum bir taraftan da, işte mesela Tarlabaşı Bulvarı'nın 80'li, işte 80'li yılların ikinci yarısında, 84 müydü açılışı? Açılmasıyla birlikte, yani bu kentsel dokuyu kapsayan, yani bu aslında kentsel rant meselesi, kentin neoliberal böyle bir birikim rejiminin bir artık konusu haline gelmesiyle birlikte, belki hakikaten sadece evet, yapı büyük ölçüsünde girişimler, dokular, tabii kimlikler, yani her yönüyle orada aslında yaşayan yaşanan, insanlar, evet. Onların kültürleri, onların hepsi işin içine girdi ve tabii sivil mücadele de buralardan yükseldi, inşa edildi. Oysa Evet. tabii biliyorsun hani genellikle Mimarlar Odası öncülüğünde yıllardır sürer bunlar ama bu biraz daha yaygınlaştı, herkes katıldı. Tabii Gezi mesela böyle bir yerlerden Evet. çıktı. Tabii bir parkın korunması ki tescilli orası aslında korunan da bir alan üstelik. Evet, bir yapı ya da bir kent parçası olunca Türkiye'de de rant daha çok bu tür taşınmaz mülk üzerinden o yürüdüğü için spekülasyonlar da bunların üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla büyük girişimler, büyük rant arayışları da hemen bu tarihsel dokuları uzun sürede bakımsız kaldığı için aslında biraz da bakımsız bırakıldıkları için yani bu böyle birbirinden doğan sorunlar sanki onların üzerine bu baskı geliyor ve ondan sonra da böyle bir genellikle temizleme harekatıyla yaklaşıldığı için buna karşı duran vatandaşların da sonuçta işte bu şekilde konuya dahil oluyorlar ve bayağı ciddi biz bahsettik de programımızda işte Hasanpaşa Gazhanesi'nin Valide Bağ Korusu'nda olan çabaların hep Hep sivil bahsettik. Bunlar toplum, hep sivil evet. toplumun sahip çıkışı. Çabalamaları, evet, sahip Yani çıkışı. burada korunmaya değer bir şey olduğunu vurgulayışı. Buna karşılık da işte bir rekonstrüksiyon modeli geliştirildi İlk mevcut. programımız buydu Evet, aslında. oradan başladık. Enteresan, değil mi? Evet, Oradan oradan başladık, başladık. Çünkü o sırada rekonstrüksiyon. Bursa Merkez Bankası'nın da yıkılıp yeniden yapılması söz konusuydu. Evet, rekonstrüksiyon aslında yani çok mecbur kalmadıysan yapılmaması gereken bir şeydir. Çünkü bir koruma şekli değildir. Ama bizim mevcut yasalar içinde buna bir yer bulundu ve ya yerinde hiç olmayan yapıları işte eskiden burada varmış diyerek ya da olan yapıları bir şekilde bu işte sağlam değil veya bu şekilde yaşanamaz deyip yıkıp aynısını yeniden yapılmasını bir koruma modeli gibi sunuldu. Bu doğru Oysa değil ki tabii. orada Böyle yani bir o şey değil. binalar ya onların yıkılmasının sebebi işte orada da yine imar durumları söz konusu. Ya o binayı büyütmek, başka bir yere Evet. taşıyıp onun yerine başka bir şey açmak, alan açmak filan gibi ve Tamamen öyle. aslında Yine kentsel toprağın spekülatif olarak kullanılmasıyla da ilgili. Evet, büyük projelerle ilgili. Tabii her zaman şu da vardır yani. Biz şu korumacılar hep böyle gelişmenin karşısında duruyoruz. Hiçbir şey yıkılmasın, değişmesin diyoruz gibi. Oysa aslında korumacılar da şunu diyor ki bunu koruyarak da uyarlayabilirsiniz. Böyle düşünülse daha iyi olur. Yani bunu da işin içine katarak projeler yapılabilir. Bu gayet mümkün. Örnekleri de var. Bir de zaten sonra işte iklim krizi çerçevesinde de biraz daha anlaşıldı ki bu olan yapıları yıkmak aslında büyük bir ziyanlık. Mevcut kaynakları tüketmemek lazım, olanı değerlendirmek lazım. evet. İşte ben hep onu söylüyorum, bizim koruma üzerinden bunu çok duyuramadık ama iklim krizi üzerinden dünyada da biraz anlaşıldı bunun değeri. 21. yüzyıl bence koruma her anlamda şimdiye kadar yaratmış olduğumuz değerlerin anlamını bir kere daha kavrayıp elimizdeki varlıkları korumak ve onları adapte ederek onları aslında iklim değişimine dayanıklı kılarak yani yeni inşaatlar yapmak değil mevcutu korumak üzerinden gidecek. Öyle olmalı diye ben düşünüyorum. Çünkü Evet, öyle yeni olmalı. yani şeyde bu COP26 toplantısında şimdi başladı. Açılışta şeyi ilan ettiler. Dünyanın en büyük çimento üreticisi firma sıfır karbon şeylerini planlarını açıkladılar. Yani çimento sektöründe sıfır karbona gidiş nasıl olacak? Nasıl bunu başaracağız? Bu mesela çok önemli gerçekten. Bu nasıl başarılacak çimentoda? Bu önemli bir şey tabii, dünyadaki yapı yani inşaat sektöründe tabii çimentonun yeri Evet. önemli. Birçok Nasıl yapı olacak bu? işte Evet. betonarme olarak yapılıyor. Bazı dönemlere ait tarihi yapılarda da çimentoyu biz hiç sevmiyoruz. Çünkü onlara uymuyor ama modern dönemin yapılarını korumaya çalışırken de yine çimentoyu kullanmamız gerekecek. Dolayısıyla bu üretimlerini temizlemeleri iyi olacaktır elbette. İşte geçen sene şey oldu, bir Fransız çift, mimar çift Pritzker ödülünü aldı ki en prestijli mimarlık ödüllerinden ve onlar da hep projelerinde olanı adapte ederek çalışıyorlar. Hele o şey, yani o Fransa'daki sosyal refah devletinin bir dönem 60'lı 50'li 60'lı yıllarda inşa ettiği böyle kocaman şey işçi blokları, yani şey nasıl denir, hani dar gelirliler için sübvanse edilmiş bloklar ki onlar aslında böyle hep şey diye bilinir, hani işte kalitesi işte, yani böyle hızlı şey yıpranan binalar aslında. O binaları böyle güçlendirerek ve yeni şeylere, ihtiyaçları adapte ederek çok az minimum şeylerle, dokunuşlarla cazip ve dayanıklı ve iklime de şey nasıl denir, iklim karbon şeyde etkisi düşük tasarımlar yaptı değil mi bu şeyler, bu 2000'lerde öyle yapıyorlarmış. Çalışmalar evet, bu şekilde. Evet. Ki genellikle bu ödül hani böyle büyük eserler veren mimarlara verilirdi. Bu büyük bir aslında mimarlık aleminin de bunu anladığını gösteren bir işaretti yani bizim evet. için. Tabii sadece yani biz modern mimarlığın korunması gerektiğinden de bahsettik. Hani herkese böyle ilk bakışta tarihi gelmeyen ama aslında onların da bir tarihi olduğunu, kıymeti olduğunu, değeri olduğunu, en azından işte hiç değilse şimdi artık... Bu Saraçhane değil mi? Ankara'daki olarak, Saraçhane. Tabii Saraçhane, mesela. Bursa Merkez Bankası, işte İstanbul, İzmir Büyükşehir diye binası. İşte çok yakında AKM, Atatürk Kültür Merkezi yeniden açıldı. O da tamamen da, yıkıldı evet. ve yeniden yapıldı. Işte. Evet, arkasında uzun bir... tartışma, bir mücadele var ama o da işte yıkmadan adaptasyonunda uzlaşılamadığı için bir inatlaşma sürecine girdi ve evet. hiç yok. Yani yeniden yapıldı yapı. Evet. Yeni yapılanın ne olup ne olmadığını, onun eleştirisi ayrı yapılır ama evet. sonuç olarak orada inanılmaz bir enerji var. Yani o işte o şey, yani toprağın altından o çıkarılan enerji, tam da biz bunu durdurmaya çalışıyoruz aslında. Böyle bir enerji artık harcamamalıyız diyoruz. Evet, koruma disiplini de artık bu, yani artık değil de aslında böyle çok katı bakmıyor. Bunlara hep bu adaptasyonlara, uyarlamalara olanak olduğunu, işte iklim krizinde dünyaya bu tür eski yapım tekniklerinden öğrenilebilecek çok şey olduğu konuşuluyor. Gerçekten de öyle. Çünkü onlar daha yerel, işte ekonomik olarak inşa ediyorlardı eskiden. Yani tabii dünya orada kalmadı, ilerledi işte. Tabii beton yapılar yapıldı falan. Ama en azından işte buralardan, bu tekniklerden öğrenilebilecek şeyler olduğunu söylüyoruz. Ve bu yapıların her biri, hani çok böyle spesifik anıtlarsa, bunlar belki çok adapte edip yeniden kullanamayabilirsin ama pek çok yapı, özellikle o sanayi yapıları, işte modern dönem yapıları, yeni işlevlere, adaptasyona uygun yapılar. Daha uygun. Evet. Yani burada temel prensip olanı mümkünse olduğu gibi tutup işte yanına yöresine ekler getirirken de bu hassasiyeti göstermek. Önemli olan budur. Bir de tabii burada bu sanayi yapıları söz konusu olduğunda orada olan üretimin işte somut, yani yapılar bu buradaki tarihi somutlaştıran nesneler. Onlar nesne. Üzerinden okuyoruz evet. tarihlerini. Dolayısıyla değerliler ama oradaki tarihi de bir şekilde hatırlatmak, silmemek gerekiyor. Mümkünse evet. hani onun da sürdürülmesi mümkün olduğu zamanlarda sürdürülebilir. O bağlamda yani bayağı en tersane için konuştuk. Hadi evet işte. Hem tersaneler için. Hasan Paşa Gazhanesi ile ilgili bir de evet. şey Kundura Fabrikası'nda evet. dönüşümünü konuşmuşuz. Yani burada endüstri mirasının aslında bir emek tarihi aynı zamanda olduğunu. Yani bu böyle elle tutulamayan miras dediğimiz aslında. Yani her ikisi elle tutulan somut ve somut olmayan. Yani bina yapılarla, o fiziki varlıklarla orada yaşanmış olan gerek emek, işte üretim, neyse orada yapılmış olan tersanecilik, hava gazı vesaire, bütün bu tarihin de özneleri tarafından ifadesi, anlatılması, o anlatıların oraya tekrar getirilmesi. Evet, bu son zamanlarda işte hafıza olarak tanımlanıyor. O yerin, o mekanın hafızası var. Bu hafıza da bunlardan oluşuyor. Bu biraz işte hani hatıralar gibi de düşünmek istiyorum. Öyle düşünebiliriz. Bütün o hayatın, orada geçmiş olan hayatın, o fabrikayı var etmiş olan üretimin, o zamanki koşulların hepsini anlatan bir şeyler oluyor o somut bize kalmış olan varlıklarda. Bunları hatırlamak neden önemli? Yani döne döne aslında programlarda bunu da böyle küçük küçük ele alıyoruz. Neden bunları hatırlamak ve bunlara değer vermek önemli? Çünkü oralarda insanlar günlerini, saatlerini, yıllarını geçiriyorlar. Bütün yani düşünsene, yani bir fabrikada mesela bütün şeyini ise günde 8 saatini orada geçiriyor bu insan. Orada aslında kendisinden yabancılaşmış bir şekilde de var olmuyor. Yani Evet. orada insan başka insanlarla birlikte üretim yapıyor filan Aslında falan hepimizin böyle. geçmişini anlatıyor. Yani Evet. illa orada biz fabrikada büyümüş olmamız da gerekmiyor ama bütün ülkenin işte ekonomik tarihi içinde bir şeyleri anlatıyor. Orada bizzat tabii bulunmuş insanlara da gerçekten kendi geçmişlerini hatırlatıyor ama onların geçmişi üzerinden işte biz bir fabrika yaşantısı, o fabrikaların nasıl bir hamleyle kurulduğunu, işte lojmanlarıyla birlikte nasıl bir özel yer yarattıklarını, işte hava gazı fabrikasında bir zamanlar hava gazıyla ısınıldığını, şehrin hava gazıyla aydınlatıldığını, bütün bunları şimdi bilmeyen kuşaklar var. Yani onlara da bu hem teknolojik tarih, hem sosyal tarih, hem ekonomik tarihin göstergeleri bunlar. Yani tamam, bunlar yazılı olarak, görsel olarak filmlerle de anlatılabilir ama o mekanda bulunmak, mekanın ruhunu hissetmek Bu çok büyük bir farklı şey oluyor. aslında. Evet, çok farklı oluyor. Bunu da iyi yapabilen uygulamalar aslında çok etkileyici oluyor hakikaten. Evet, bizde de Bunları var da yani bu uygulamalar. İşte gazhane, kundura fabrikası, Kundura hafıza. mesela. Oralarda sergi açtılar. Yani onlar da güzel uygulamalar. Zaten son bir haber daha var. Gazhanenin, Hasanpaşa Gazhanesi'nin koruma uygulaması Gubbio ödülü aldı İtalya'da. Beş yapıdan, beş projeden biri seçilmiş. Evet. Ama oranın en özel tarafı da zaten işte 26 yıl süren bir sivil mücadele ve işte uzmanların ortak çabalarıyla korunabilmiş olması, o öyle iyi örneklerden biri tabii orası da. Orada aslında Hasanpaşa'da biz şey, bu yönetim konusuna da, kültür mirasının nasıl yönetileceği meselesine de biraz Evet. girmiştik. Yani sen sivil toplum dedin. Şimdi aslında Hasanpaşa'da öyle bir tartışma da var. Bir Sürüyor, evet. arayış var. Yani şimdi orayı İBB evet yönetiyor. Yani İBB şehir tiyatrosuyla, işte kültür varlıklarıyla orada. Fakat aynı zamanda orada bir sivil toplum da var. Şimdi o sivil toplum ayağını da bir yönetime bir eşit paydaş olarak katmak, böylece toplumu bir anlamda o kültür mirası alanının bir kültür sanat alanı olarak yönetiminde bir paydaş haline getirmek nasıl olacak? Bu şu anda şey yapılıyor aslında, belki aranıyor ya da aranması için hani tartışılıyor, yazılıyor, çiziliyor bu Bu konularda. Hasanpaşa Gazhanesi için özellikle önemli çünkü o yerin, o yapıların bugün açıldığı haliyle bugüne kalmasını sağlayan o sivil toplum çabası. Herhangi bir hani sivil toplumdan bahsetmiyoruz çünkü başından beri organik bir şekilde orada olan, onun korunmasını sağlayan, bunun için çok uzun yıllar mücadele etmiş olan bir grup. Yani tabii ki hani şu günkü yönetiminde de yer alsa çok daha fazla açılımlar sağlayabilir aslında. İşte onun yer alışı aslında ama toplumun bir paydaş olarak yer alması. Ya yani bir arayüzden bahsediyoruz orada. Biz bu konuya aslında arkeolojik kazılar bağlamında da girdik çok yani ilginç bir şekilde. Hatırlıyorsan hem Sagalassos hem Phoenix iki tane farklı arkeolojik kazı projesinde hani evet, çünkü onlar öncü çalışmalar yani orada bu arayışı sürdüren insanlar tarafından projeler oluşturuluyor. Hakikaten sadece bir arkeolojik alan kazısı gibi bakmıyorlar. Bütün çevrelerindeki köylerdeki insanlarla, çünkü gerçekten oralarda yaşayan insanların hayatının hep bir parçası olmuş bu arkeolojik alanlar. Dolayısıyla onları tekrar bu işin korunmasına da ileriye doğru sürdürülmesine de katmak, onların karşılıklı etkileşmesi yani hem o kentin onlara katacakları var. Ekonomik bilgi olarak üretim da, süreci aynı bilgi zamanda. Olarak da evet, insanların yani geçimlerine de katkıda bulunacak. Bu tip aslında şeyleri, bu kültür mirası şeyleri yani hani koruma çabaları işte bu arkeolojik kazı çalışması bunların hepsi bilgi üretme yani bilgi üretiyor insan bilgi uzmanlar evet üretmek, o bilgi paylaşmak, karşılıklı paylaşmak evet onun toplumla alışveriş içinde paylaşmak ne kadar önemli bu bağlamda belki işte bu Mehmet Hoca ile Özdağ Hoca ile yaptığımız Neolitik Türk Anadolu'da yaşanmış olan Neolitik kültürler ve şimdi çıkan kazılar yani toplumun aslında bu konuda da çok büyük bir ilgisi var. Sarat projesinde de mesela Gülpulhan'la bunu konuşmuştuk hatırlıyorsun değil evet, mi? onlar da Ya toplumun ne araştırmış. kadar ilgili olduğunu evet onlar araştırmalarıyla çıkartmışlar diye çok ilgi var aslında bu Bu konuda aslında ama şunu gösteriyor yani bu noktada bu projeler yeni nesil arkeoloji projeleri dedik bunlara. Bunlar bu yani çağdaş gelişmeleri yakalayabilmiş, ona yanıt veren, oradan bakan projeler. Ama kentsel koruma, işte yapı korumaya geldiğimiz zaman ne yazık ki bu ülkede çok kuvvetli bir birikim olmasına rağmen bilgi var. Ama işte yöneticilerin bu projeleri oluşturanların niyetleri biraz korumadan yana olmadığı için böyle rekonstrüksiyonlar veya büyük mega projelerle büyük değişiklikler geliyor. İşte ama onların içinde de hep böyle bir koruma kalkanı, Asos koruma geldi. Lafı var yani. Senin o şimdi büyük projeler falan dedin de hani son programlardan biri de Asos'taki bu dehşet işte oradaki kayalıkları yani hani tehlike arz eden evet ama onları böyle bir ortadan kaldıran orayı dümdüz böyle tıraşlayan bir yaklaşım. Yani Kaya ıslahı. sorunu tepeden şeyden tepeden tamamen oradan çıkararak oranın tamamen peyzajını değiştiren böyle bir yaklaşım. Yani Orada da o zaman da söylemiştim. Tabii Asos'un da işte bugün bu hale gelmesinin başlangıcı çok eskide, çok küçük bir alana çok fazla turistik olarak görmek, çok fazla insanın oraya gelmesi. Tabii bu bir baskı yaratıyor. İşte oraya yeni hadi binalar yapılıyor. Ondan sonra daha çok kişi geliyor. Deniz de kirleniyor, orası da kirleniyor. Sonra işte yukarıdan bu sefer kayaların düşmesi bir tehlike yaratmaya başlıyor falan. Bu böyle bir hani sürdürülebilir düşünmezsen böyle yerlerin geleceğini sonuçta işte kayaları kazıyacak hale geliniyor. Tabii kazılması gerekmiyordu. Başka yöntemler olabilirdi bunu yapabilmek için ama bütün mesele oraya ağır bir baskı geliyor ve bu bozulmalar, yozlaşmalar başlıyor. Bunlarda çok dikkatli olmak lazım. Aslında evet. Pandemi de biraz insanlara gösterdi bunları. Bu kadar böyle ağır müdahaleler yapmamamız gerektiğini, daha yerelde kalmanın gerekli olduğunu. Mikro ölçekte Evet, acele etmeden seyahatlerin de turizmin de böyle düşünülmesi, işte büyük kitle turizmlerinin zaten hani iklime de hassasiyetle zararı yani, var. evet. Ama böyle yerlere de zarar var. İşte oradaki yerel insanların da kendilerine onlara da gelir sağlayacak şekilde kültür turizmi deniyor ya buna. Belki daha öyle küçük ölçekli tutulmalı ve kontrollü olması lazım. Bunları konuştuk. Evet, yine mi süremiz bitti? Evet, süre bitti yani. Bir sürü şey konu dışarıda kaldı. Nasıl becerdik bunu bilmiyorum ama yani modern mimarlık mirası dedik, endüstri mirası dedik, elle tutulamayan miras. Yani aslında çok önemli kavramlar. Mesela ortak tanımlar miras. Çok geniş artık. Ayasofya evet, ve Kariye müzelerinin camiye çevrilmesi bağlamında aslında bu ortak miras kavramına da girmiştik. Buradan hani böyle elle tutulamayan miras nedir? Kimlik, bir kültürel kimlik, tarihsel bir kimlik. Biyokültürel mirastan da bahsettik. Yani, evet, bütün evet, canlılarla yani beraber programımızı dinlemeye kültür. Devam edin diyelim değil mi şey dinleyiciler? Evet, önümüzdeki programlara bakacağız artık. Evet. Gelecek dönemde görüşmek üzere diyelim. Evet, hepiniz iyi ki varsınız. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.